I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. So you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain. There but for the grace of you go I. Als vanouds een nummer uit de jaren 60 aan het begin van de late avond. Paul Simon dit keer met Cathy's Song. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 november, de 11e van de 11e. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Roos Visser over het cadeauboek voor Nederland leest 2021. De wandelaar van Adriaan van Dis. De gesproken column van milieudeskundige Joost Kiewiet en Bob van Lieshout over de opening van de Rotterdamse schatkamer, het depot Boijmans van Beuningen. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Your powers of persuasion. whimsical eyes have tired and tired me with innocent guile. I would have walked out, and after all the tears we shed, I should have stalked out, gone and painted the town bright red, but instead. It gets. Don't talk to me about it. To pay off your debts, I worked on overtime, and you say you never believed in luck. If you need a reason, consider me mad. An old retainer, my freedom, but after all that we had shared, I couldn't leave you. Think of the skins I'd have to shed instead. So sorry, I said. So sorry, I said. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. He remembers the first time he met her. He remembers the first thing she said. He remembers the first time he held her, and the night that she came to his bed. He remembers her sweet way of saying, honey, has something gone wrong? He remembers the fun and the teasing, and the reason he wrote her this song. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. They would walk down the street in the evening, and for years I would see them go by, and their love that was more than the clothes that they wore could be seen in the gleam of their eye. As a kid they would take me for candy, and I loved to go tagging along. We'd hold hands while we walked to the corner, and the old man would sing her his song. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. Now he walks down the street in the evening, and he stops by the old candy store, and I somehow believe he's believing. He's holding her hand like before, for he feels all her love walking with him, and he smiles at the things she might say. Then the old man walks up to the hilltop and gives her a daisy a day. I'll give you a daisy a day, dear. I'll give you a daisy a day. I'll love you until the rivers run still and the four winds we know blow away. Misschien heb je hem stiekem meegezongen in het Nederlands. Connie van der Bos deed het ooit in Roosje, mijn Roosje. Maar dit was het origineel, Judge Trunk en Daisy A Day uit de jaren 70. En daarvoor de Pet Shop Boys samen met Liza Minnelli in So Sorry I Said. Ons eerste onderwerp vanavond. Voor Nederland Leest 2021 is een unieke uitgave van het geprezen werk De Wandelaar van Adriaan van Dis uitgegeven. Herman de Bruin praat erover met Roos Visser. Welkom Roos. Dankjewel. Die weet daar alles van, want het is ook een gratis boek, hè? Je krijgt namelijk het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis. Mm-hmm. En dat is al een boek wat eerder uitgegeven is, hè? Ja, het is een boek uit 2007 en het hoort bij de actie Nederland Leest. Vanaf 1 november krijg je dit boek gratis, dus bij iedere bibliotheek. Mm-hmm. En het leuke aan de actie Nederland Leest is dat je met z'n allen dus hetzelfde boek aan het lezen bent. En dat geeft heel veel aanleiding tot mooie gesprekken over lezen en vooral ook over dat boek. Er zijn in diverse bibliotheken in Nederland leesclubjes die ermee bezig zijn. Zo kan je bijvoorbeeld in Rijswijk aansluiten bij de Taalhuis Leesclub. En dat is misschien wel leuk om te vertellen. Deze editie is er ook een makkelijk lezen editie uitgegeven van dat boek. Dus die is speciaal voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben. Ja, om alweer beter Nederlands te leren en dat meer te gaan doen. Ja, dus, precies. Ja. En grootletters was er ook, geloof ik, hè? Ja, grootletters zijn er ook. Ja, dus op deze manier, ja, het is fantastisch. Deze actie is heel inclusief. Iedereen kan meedoen. Ja. Boek is gratis te verkrijgen in de bibliotheek. Moet je lid zijn van de bibliotheek om dat dan te krijgen? Volgens mij niet. Nou, ik moet stiekem zeggen, ik was net in de bibliotheek in Rotterdam en ik ben wel lid. Maar ik heb een boek meegekregen zonder mijn pasje te laten zien. Oké, dus ze zijn daar heel scheutig mee. Ja, zeker, zeker. De Wandelaar en Nederland Leest, dus Nederland moet meer gaan lezen, want het lezen gaat achteruit, hè? Het lezen gaat achteruit inderdaad. Ja, alle social media en tv, Netflix vragen onze aandacht. Ja, en het vergt toch weer even het is een extra drempel om toch in zo'n boek te beginnen. Ja. Maar als je dus meedoet met een leesclub of je hoort mensen erover praten, dat wekt toch nieuwsgierigheid. Ja. En zo hopen we dat iedere Nederlander weer eens een boek pakt. Ja, want leesclub bestaat merendeels, maar dat is mijn perceptie uit het oudere lezers. Hoe bereik je de jongeren? Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want er is ook een Nederland Leest Junior. Mm-hmm. Dus ook kinderen vanaf 12 jaar kunnen een boek ophalen bij de bibliotheek. En dat is dan het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp. Okay. Dus die kunnen ook een gratis boek krijgen. En daar zijn ook lesmaterialen bij. Dus als jij in je klas daarmee aan de gang wilt of je wilt wat gespreksaanleidingen, dan is er ook lesmateriaal bij te vinden. En dat is ook het prachtig boek. Het is hetzelfde, een beetje in hetzelfde thema, namelijk de ontmoeting tussen twee culturen. Ja. Dat komt daar tot uiting. Ja. Ja. Maar het gaat natuurlijk om het lezen aan zich, dat mensen dat gaan doen. Doen scholen ook mee? Ja, sommige scholen doen mee aan de actie Nederland Leest Junior. Maar ik denk niet allemaal, kunnen. Het wordt wel breed verspreid en zo. Maar de bibliotheken zijn op dit moment heel belangrijk daarin. Zeker. Die verdelen het boek. En er zijn ook bibliotheken die allerlei andere activiteiten daaromheen nog organiseren. Ja, klopt. Want Adriaan van Dis is natuurlijk de meest gewilde man van dit moment. En hij doet dan ook een tour langs allerlei bibliotheken. En op donderdag 2 december is hij in de Boekenberg in Spijkenisse. Mm-hmm. Daar zijn nog kaartjes voor te verkrijgen. Daar wordt hij geïnterviewd. En op maandag 13 december is hij in Ridderkerk in de bibliotheek. Ook dus voor een lezing. Hier in de regio is hij een aantal keren aanwezig. Ja. En hij wandelt niet van de ene bibliotheek naar de andere. Dat zou een mooie stunt zijn, inderdaad. Ja, als hij gaat lopen. Misschien iets voor een jongere schrijver volgend jaar. Ja, want Adriaan Dis raakt al een beetje op leeftijd. Hoewel die nog wel alert is, heb ik wel begrepen. Ja. Maar dat is een mooie gelegenheid om boeken te gaan lezen. Als mensen wat meer willen weten, even de sociale media in de gaten. gaten houden, de website? Ja, de website is nederlandleest.nl. Daar kan je alle punten zien, alle steden, de bibliotheken die Adriaan van Dis aandoet en allerlei andere leesclubs die worden georganiseerd. Dus ga daar zeker een kijkje nemen. En ga dan ook naar de bibliotheek, want daar is het boek zomaar te verkrijgen. Heel goed. Duidelijk. Roos Visser over Nederland leest, de actie die er in 2021 dus nu is met het boek van Adriaan van Dis, De Wandelaar. Dank voor het gesprek. Emmenez-moi au paradis de mon enfance, dans ce pays où j'ai laissé un peu de moi, retrouver le goût de l'innocence, et que renaissent mes souvenirs. Coula sépia, je veux refaire un tour dans mon adolescence, danser toute la nuit autour d'un feu de joie, sourire à la vie, lui faire confiance, comme si le jour d'après n'existait pas. Pour une dernière danse, une dernière chance. De voir le ciel avec mes yeux d'enfant, une dernière danse sans importance, tout simplement. Je veux valser dans une longue robe blanche, de celles qui font rêver les filles comme moi, pour redécouvrir ce bonheur immense de dire je t'aime, je n'aimerai jamais que toi. Qu'on me donne le ton, je trouverai la cadence de cette chanson que je chantais autrefois, une chanson d'amour et d'espérance, pour que mon fils soit plus heureux qu'un roi. Juste une dernière danse, une dernière chance de voir le ciel avec mes yeux d'enfant. Sans importance, tout simplement, je veux que souffle encore le vent de l'insouciance, et que me porte sa musique de bras en bras, le temps d'oublier dans une danse. Que le temps perdu ne reviendra pas, le temps d'oublier dans une danse, que le temps perdu ne reviendra pas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sometimes I'm frail, sometimes I fall. My best intentions bring nothing at all, and I feel like a cloud. Imposing no will, when promises scatter and don't seem to matter, I know in the end you take me in. Through all of this vanity, all this insanity, I've got a friend, you take. These are the hours. This this is our time. I'm in your universe, you are in mine, and there's so much to share, so much to feel. Having a vision and knowing it's real, I search for the meaning and keep on believing, because in the end you take me in. Through all of these reasons that change like the seasons, I've got a friend. Take me in, you take me in, you. Take me in. Bob Seger, even zonder zijn Silver Bullet Band, in You Take Me In uit 2014... En daarvoor Sylvie Vartan en Une Dernière Danse. Zometeen de gesproken column van milieudeskundige Joost Kiewiet. Maar eerst is hier Judy Sill. Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon, so I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side. Stole the only light I knew, and the darkness softly screamed. Holy visions disappeared from my view, but the angels come back and laugh in my dreams. I wonder what it means. Engelen van Potlood, Crayon Angels van Judy Sill was dat. Hij voelt zich vaak roepende in de woestijn als hij het heeft over het milieu. Luister naar de maandelijkse radiocolumn van Hoekse Waarder Joost Kiewiet, voorzitter van waterschapspartij Water Natuurlijk Hollandse Delta en Hoekse Waard Zoemt. Vandaag praat hij over stikstof. Niet eerder vertoond, maar op de formatietafel ligt een heus stikstofdossier. Een nieuw kabinet moet daar wat mee. Jarenlang pappen en nat houden hebben het stikstofprobleem tot grote hoogte opgestuurd. De natuur gaat er onderdoor, gezondheidsschade voor mensen, slechte waterkwaliteit, stagnatie in de bouw, boeren in opstand. Een historisch voorbeeld van zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Stikstof. Stikstof is essentieel voor alle leven. Geen plant of dier kan zonder. Maar in de natuur is het zeldzaam. Tenminste, in een vorm dat planten het kunnen opnemen. Het plantenleven heeft zich miljoenen jaren lang ontwikkeld met heel weinig stikstof. Het gevolg is dat ze er efficiënt mee omgaan, maar ook dat de natuur erg kwetsbaar is voor te veel stikstof. Te veel stikstof is dodelijk voor biodiversiteit. En we hebben te veel, veel te veel. Overal op de wereld, maar vooral in ons land. De veroorzakers zijn ook bekend. Landbouw en verkeer zijn de belangrijkste. Industrie, de bouw en de huishoudens doen ook een beetje mee, maar landbouw en verkeer veroorzaken samen bijna 80% van het stikstofprobleem. Voor verkeer zijn we al op de goede weg. We gaan elektrisch rijden en dat geeft geen stikstofuitstoot meer. De pijn zit vooral bij de landbouw. De huidige landbouw past niet in ons land. Als ik naar de wereldkaart kijk en ik zoek Nederland, dan heb ik mijn leesbril nodig. Een piepklein landje. Op wereldschaal eigenlijk maar een flinke stad. Als je het vergelijkt met de lijst van wereldsteden, dan zouden we ergens op de 20ste plaats staan. Piepklein dus. En toch zijn we de tweede exporteur van agrarische producten in de wereld. Amerika op 1 en Nederland op 2. Hoe kan dat, is dan de vraag. Ja, hoe kan dat? Het kan niet, is het antwoord. We gebruiken erg veel grond buiten onze grenzen. Zo'n 3 miljoen hectare landbouwgrond gebruiken we elders in de wereld om die prestatie te leveren. En dat is vooral bestemd voor veevoer. Dat veevoer komt per schip naar de Rotterdamse haven. Dat stoppen we in onze koeien, kippen, varkens. En dat levert een mooi exportproduct op. Maar ook mest. Heel veel mest. En mest is ook stikstof. 75 miljard kilo dierlijke mest ieder jaar. Met kunstmest doen we er nog een beetje bij. En ook nog wat stikstof uit andere bronnen. En dan hebben we zo'n grote hoeveelheid dat onze leefomgeving dat niet aan kan. De biodiversiteit neemt dramatisch af. We hebben de slechtste waterkwaliteit van Europa. Mensen met ademhalingsproblemen worden er zieker van. Kortom, we stikken in de stikstof. Achtereenvolgende kabinetten hielden de boeren aan het lijntje met een beleid dat ik maar zal samenvatten als eerst uitstoten en later de natuur herstellen. Maar herstel werd uitstel en later bleek rekbaar als elastiek. De milieuproblemen werden alsmaar groter, totdat de wal het schip keerde. Wat gebeurde er? Een milieuorganisatie daagde de overheid voor de rechter. Vergunningen, gebaseerd op beleid van nu uitstoten en later herstellen, sneuvelden bij de Raad van State. Nederland viel stil. Grote projecten voor woningbouw en aanleg van wegen konden niet langer doorgaan. Paniek in Den Haag. Een snelheidsbeperking van 100 kilometer gaf een klein beetje stikstofruimte, maar was uiteraard geen oplossing. We zitten met een landbouwsysteem dat niet in ons land past. We hebben veel grond elders in de wereld nodig om dat systeem draaiend te houden. Milieugrenzen in ons eigen land worden ver overschreden. Het gaat ten koste van de natuur en het welzijn van mensen. En dan moeten er ook nog veel mensen uit het buitenland komen om het werk in de landbouw te doen. En dat geeft ook weer de nodige problemen. Tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld. Voor een landje ter grootte van een flinke stad, het kan gewoon niet. Dat moet iedereen toch kunnen inzien. Een nieuw kabinet zal moeten ingrijpen. Dat wordt pijnlijk, maar wegkijken kan echt niet meer. Ik hoop dat het gezond boerenverstand gaat zegevieren. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken,

Abyssinian storm. No, do they know those days are golden? Build a rocket. Came down from the trees and cursed on cue. You were a freshly painted angel walking on walls, stealing booze and our long hungry kisses. Nobody knows me at home anymore. Build a rocket boat. Build a rocket boat. Build a rocket formatie Elbow was dat van een jaar of 10 geleden met Lippy Kids. En daarvoor Jacques Brel en Mijn Vlakke Land. Zometeen de opening van het depot Boymans van Beuningen in Rotterdam. Maar eerst is hier Tom Petty. Something Could Happen van Tom Petty. Ons volgende onderwerp. In Rotterdam is het depot Boijmans van Beuningen geopend. Een walhalla voor kunst- en collectiebeheer. Nu ook te bezichtigen door het publiek. Herman de Bruin in gesprek met het hoofd technische dienst van Boijmans van Beuningen, Bob van Lieshout. Meneer van Lieshout, welkom. Goeiedag. Ja, het is nogal een iconisch gebouw in Rotterdam, hè? Niet te missen. Nee, het is zeker niet te missen, nee. Nee, het is een enorm opvallend gebouw. Ja, gemaakt door een beroemde architect. Zijn jullie er blij mee? Wij zijn er heel blij mee, ja, zeker. Maar ja, van binnen is het toch wel iets bijzonders, hè? Want een depot wat open gaat, al, het is een wereldprimeur. Is er verder geen depots die beschikbaar zijn voor het publiek? Nee, niet op deze manier. Nee, het is echt een publiekstoegankelijk gebouw waarin het publiek... naar binnen kan, daar een deel gepresenteerde kunst ziet, zoals je in het museum ook, anders dan in het museum, maar waar je gewoon de kunstwerken van dichtbij kan bekijken. Maar daarnaast kun je ook depots echt in, onder begeleiding natuurlijk. En dat is wel iets unieks. Ja, dat is dus heel apart. Maar ja, dan kom je toch niet alles tegen, want hoeveel objecten staan er? Liggen er? Nou, we hebben in totaal 151.000 objecten verhuisd. In de verhuisperiode, dus dat 151.000. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat zijn er nogal wat. Maar dat depot is dus openbaar straks voor het publiek. Het gaat geopend worden natuurlijk, maar dan kan het publiek ook gaan kijken. Is dat nou ook een beetje ingegeven omdat het museum zo lang dicht is? Het museum Boijmans van Beuningen, het pand zelf is al een tijdje dicht, hè? Klopt, ja. En dat gaat ook nog wel heel eventjes duren. Ja. Nou was dat nooit onze planning. En dan heb ik het over jaren geleden wanneer de eerste plannen en ideeën kwamen over het depotgebouw. En de restauratie van het museum stond toen ook al in de planning. En eigenlijk was het idee dat gewoon beide gebouwen open zouden zijn. Mm-hmm. Dat is door samenloop van omstandigheden is dat niet gebeurd. En zitten we nu met een dicht museumgebouw en een open depotgebouw. Yeah. Maar gelukkig kunnen we dus in het depotgebouw het publiek alsnog... laten zien wat we normaal gesproken in het museum zouden laten zien. Maar liefst hebben we al twee gebouwen open. Maar dat gaat nog even duren. Dat kan nog even duren. Maar in ieder geval, het depot is wel open en dan kun je dus dingen bekijken. Kan je daar zo naar binnen? Je moet natuurlijk een kaartje kopen, dat is logisch. Dat doe je via de website, neem ik aan. Ja, anders, we proberen alles zo paperless en cashless mogelijk te doen. Mm-hmm. Dus via de website kaartjes reserveren. En vervolgens kun je, voor zover ik heb begrepen... Maar ik ben van de technische dienst, niet van de publieksbegeleiding. Maar kun je, wanneer je binnen bent, kun je je inschrijven voor een rondleiding. Ja. En met die rondleiding kun je daadwerkelijk ook de depots in. Binnenkort is het allemaal te bezichtigen. De website is Museum Boijmans van Beuningen? Ja, gewoon boijmans.nl. Ja, als je daar naartoe gaat, dan kom je er altijd vanzelf. Dan kom je vanzelf bij het depot uit. En jullie laten wel weten dat het depot open is en dat je er naartoe kunt. Dat in ieder geval. En wanneer het museum zelf weer open gaat, is even afwachten. Want gaan er dan delen van het depot weer naar het museum toe? Ik denk het wel, hè? Ja, zeker weten. Ja, we hebben nu de hele collectie, op wat bruiklenen na, hebben we in het depotgebouw zitten. Op het moment dat het museum open gaat, gaan natuurlijk daar een deel van de... collectie weer naartoe in de vaste opstelling. We kunnen nooit alles tonen. Het is maar een klein percentage van die 151.000 stukken. Ja, precies. Maar er komt weer een groot deel, of er komt weer een deel komt weer terug in het museum. Maar dan kan je het museum bezoeken en ook het depot als je dat zou willen. Zeker. Ja. Bob van Lieshout, hij vertelde erover. Hij is hoofd van de technische dienst van dat museum. En heel erg betrokken bij de pot of bij het depot. En ook heel trots, denk ik, erop. Zeker, heel trots. Ja. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat in het depot is. Stood in the rain. You're always crazy like that. Dit is De Late Avond. Big black train coming down the track. Blow your whistle long and long. 1 minute you're here. Next minute you're gone. I lay my penny down on the rails. So some old wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm in arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Red River running along the edge of town, on muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on the gravel road, stars vanishing in a sky as black as stone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here. Dat was zijn album Letter to You uit 2020. Bruce Springsteen en One Minute You're Here. En daarvoor Jewel en Foolish Games. En dat was de late avond van donderdag 11 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuis. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker heeft het laatste woord. Fijne nacht. But I can't seem to find my way over. Wondering I'm lost as I travel along the white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. I've been ripped, washed up for years, and I merely survive because of my pride. And that loneliness won't leave me alone. Such a drag to be on your own. My woman left me, but she wouldn't see why. Guess I'll just break right down and cry. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time. There have been times I found myself thinking I'm yet some terrible crime. Sure, that's loneliness won't leave me alone. It's such a drag to be on your own.